satur de tine, când să ne satur de tine, lume, soră lume. Când s-o lăsase de pâine și păhăruțul de mine, lume, soră lume. Poate trezește lume, soră lume.